اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے. آسمان کا سورج تو جو ہے فجر کے بعد نکلتا ہے نا, اشراق کے وقت جو لوگ اشراق پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی نعمت ہے, نوافل سے اللہ کا قرب ملتا ہے. مگر اللہ کا قرب ملنے کے بعد جب ہم بدنظری کر لیں گے, عورتوں کو دیکھ لیں گے, کانوں سے گانا سن لیں گے, مستورات میں اکثر زبان چلانے کی عادت ہوتی ہے, زبان سے غیبت کر لیں گی. نیک عورتیں بھی ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ ہوتی ہیں جو اور زبان کی حفاظت کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, عورتیں جو ہیں وہ بھی بہت زبان چلتی ہے, اس کی برائی. غیبت کرنا تو زنا سے بھی زیادہ اشد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. میں اور حضرت والا نے مجھے یہ بھی نصیحت فرمائی ہمیشہ تینوں مشائخ نے کہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کرنا, اپنی اپ پر نظر رکھنا کہ تم اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں. اب کیونکہ میری زبان بول رہی ہے اور میرے کان سن رہے ہیں, دو کان اللہ تعالیٰ دیے تاکہ اس سے دین کی باتیں سنیں. فیضان مدینہ ہے یہ, فیضان مدینہ. بہت درد سے حضرت والا کے بعد مفتی کریم صاحب ہیں, انہوں نے یہ پڑھے تھے اشعار, میں نے کہا آپ حضرات کو بھی اسی درس پہ سنا دوں. تو ایک میرا سورج ہے, ایک آسمان کا سورج ہے. میرا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے, آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے, میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوتی ہے تو وہ میرا سورج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شاعرہ تھیں, یعنی اشعار بھی کہتی تھیں ماشاء اللہ, مگر وہ سننا تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اشعار ہونے چاہیے. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ. ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں, ماشاءاللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی, یعنی کبھی مکہ و مدینہ دیکھیں گے. مکہ شریف بھی میرے شیخ لے آئے, اس میں مدینہ شریف بھی لے آئے, دیکھیں گے. اور اللہ والے شوق سے مکہ و مدینہ دیکھتے ہیں, ہر کوئی دیکھتا ہے شوق سے دیکھتا ہے, جو اللہ والے جو تقویٰ سے رہ کے پھر جاتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف, وہ عجیب ہی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت والا کے ساتھ سفر ہوا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے, بس اللہ کا احسان ہوا, فضل ہوا. حضرت والا کے ساتھ دو عمرے کے سفر ہوئے, عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ. تو ہم رات کے 11 بج رہے تھے یا 12 بج رہے تھے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویل چیئر پہ مدینہ شریف میں باب سلام سے داخل ہوئے. تو حضرت والا بہت محبت بھئی نگاہوں سے وہ مکہ مدینہ شریف کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی در و دیوار ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح نبی شریف کے در و دیوار ہیں, اور جو پہلی شف ہے مدینہ منورہ کی وہ ازواج مطہرات کے گھر تھے. تو اللہ والے تو عجیب نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ تو وہاں جا کے جو ہے ہمیں بھی آنسو نکلتے ہیں, مگر وہ جو اللہ والوں کو جو مزہ ملتا ہے نیک لوگوں کو, وہ ہمیں نہیں مل سکتا. اس لیے ہم بھی اللہ والے بن سکتے ہیں. اللہ والا بننا کوئی محال نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. میرے شیخ فرماتے تھے فرض واجب سنت موقع ادا کر لیں, فرض نماز پڑھ لیں واجب اور سنت موقع, اور گناہوں سے بچیں گے اللہ والے بن جائیں گے. اتنا آسان, گناہوں سے بچیں, یہ مشکل ہے گناہوں سے بچنا. اس ظاہر سی بات ہے اتنی فحاشی اور یعنی ہو گئی ہے, نظر بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. اور انٹرنیٹ جو موبائل جو ہر گھر میں آ گیا ہے کیمرے والا موبائل, اس پہ پیکیج آپ کرائیں گے تو انٹرنیٹ کے وہ فری ملتے ہیں, یعنی مفت ملتے ہیں. آپ جو بھی چاہیں انٹرنیٹ پہ کچھ بھی دیکھ لے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. دیندار گھرانے جو کہلانے والے ہیں وہ گھر تباہ ہو رہے ہیں, ان کی ماں بہن بیٹیاں یا ان کے لڑکے انٹرنیٹ کے موبائل کے اوپر چیٹنگ میں لگے ہوئے, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, اور جو دین کے جن کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی تو دیکھیں ذرا فیس بک میں کیا مزے ہیں. فیس بک میں مزے ہیں, اللہ کی محبت میں مزہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں چلنے میں مزہ ہے. اصل مزہ وہی ہے جو سنت پہ چلنے میں مزہ آتا ہے, انٹرنیٹ میں بیٹھنے میں کیا مزہ آئے گا. تھوڑی دیر کا مزہ ہے, یہ مانا حضرت والا کا شعر ہے, یہ مانا گناہ کے اندر مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے کیسی بغاوت ہے کہ اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ابھی میں اپنے شیخ کا شعر سناتا ہوا رہا تھا گاڑی میں, حضرت والا نے ایک صاحب سے فرمایا, حضرت والا رحمۃ اللہ کی کیسٹ میں تھا, کہ بھائی اس کو بار بار پڑھو, بہت پیارا شعر ہے. آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان, غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے, غیر گھر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. اللہ کی محبت کا غم, جائز ناجائز کا غم, اچھے اخلاق کا غم, یہ بھی غم ہوتا ہے. یعنی غصہ آ رہا ہے, غصہ آنا, غصہ تو آئے گا, غصے والی بات پہ غصہ آئے گا, اس لیے حکم ہے والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. مگر غصے کے وقت ہم لوگ پیتے کہاں ہیں, ہم لوگ تو نافذ کر دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اصلاح کروانا یہ فرض عین ہے, بھلے بیعت نہ ہو مگر اصلاح کروانا اپنے نفس کی. کچھ لوگ بیعت ہو جاتے ہیں, مشائخ سے بیعت ہو گئے, میں اصلاح ہی خط نہیں لکھتے, میرے شیخ تو اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, اللہ والوں سے بیعت ہو جاتے ہیں, میں اصلاح کا خط نہیں لکھتے. مجھ سے حضرت نے فرمایا تم بھی خط لکھو, جبکہ حضرت والا تیسرے شیخ ہیں میرے, فرمایا خط لکھو, اپنے احوال کی اطلاع کریں, اطلاع کرنا ضروری ہے. صحابہ کرام اپنے حالات کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے. آج بھی مشائخ موجود ہیں, غلط پیر بھی بہت زیادہ ہیں, مگر اس میں سچے بھی چھپے ہوئے ہیں, وہ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. سچوں کے جو خلفاء ہیں, اکابر دیوبند کے علماء کے جو خلفاء ہیں, ان سے جس سے مناسبت ہو, جس سے دل ملتا ہو, ان سے اپنی اصلاح کروانی چاہیے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ شیخ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے بنا ہوا ہوتا ہے. جب ان کی مجلس میں ہم لوگ جاتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے, ہم لوگ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اکثروں کا یہ حال ہے, آپ لوگ تو سب نیک لوگ بیٹھے ہوئے, مگر معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ مدرسہ بنات میں ماشاءاللہ یہاں تو دینی تعلیم دی جاتی ہے, آپ لوگ نیک عورتیں سن رہی ہیں, تو نیک بننا فرض ہے, اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ حرام ہے. تکبر جس میں رائی کے برابر بھی ہوگا, جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. میرے شیخ کا اس پر شعر ہے, الماری اسرار کے تالے تو ذرا کھول, اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول, ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول, ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول. یعنی ہم لوگ جو نیک عمل کر رہے ہیں, نیک عمل کس کے, اللہ تعالی کی طرف سے ہو. تبلیغ میں وقت لگا لیا, جیسے ابھی ہم لوگ آئے اتنا لمبا سفر کر کے کراچی سے حیدرآباد, میں حیدرآباد سے ٹنڈو جاؤں, اللہ تعالیٰ لے کر آئے, اس میں اکرانے کی کیا بات ہے, اکرانے کی کوئی بات ہی نہیں. اللہ کا فضل ہوا, آپ نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی, نیک خواتین بیان سن رہی ہیں, ان کی دعائیں مل جائیں گی. آپ خواتین جو سن رہی ہیں نیک ہیں ماشاءاللہ, اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمت کریں, صرف اپنے جو موجودہ ایمان ہے اس پہ شکر بھی کریں گے تو ترقی ہوگی. اور اس میں جانچیں, پورے دن دیکھیں کہاں ہماری بد نظری ہو رہی ہے, کہاں ہم زبان چلا رہے ہیں, اپنی والدہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. عالمہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ, بڑی نعمت ہے. دین کا علم حاصل کرنی ہے, علم پر عمل مقصود ہے, صرف علم میں دین مقصود نہیں, علم پر عمل مقصود ہے. اور جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کیسے آئے گا, وہ عمل آتا ہے صحبت اہل اللہ سے, اللہ والوں کی صحبت سے. خواتین کے لیے صحبت اہل اللہ کیا ہے کہ شرعی پردے سے, جیسے ابھی بیان سن رہی ہیں آپ, اللہ والوں آئے یا ان کے غلام آئے, میں تو ان کا غلام بھی کہلانے قابل نہیں, اللہ تعالیٰ سچا غلام بنا دے. اللہ والوں کے غلام تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, جیسے حضرت والا سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو حضرت والا پہ فدا ہو گئے, جن کی کتاب, جو کتابیں سارے عالم میں فیض پھیل رہا ہے, کتابیں لکھنے والے کون تھے, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے, وہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو انہوں نے غلامی کا حق ادا کر دیا کیسے شیخ کے ساتھ رہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا, علم ایک روشنی ہے, اس پر عمل کی ہمت, یہ سچوں کی صحبت سے ملتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, اذا روح ذکر اللہ, تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, جن کے عمل کو دیکھ کے ہمیں توفیق ہو کہ ہم بھی ان جیسا عمل کریں. تو سب سے ہمارے بزرگوں کا اس پہ بہت زیادہ عمل رہا کہ وہ کمانے سے زیادہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں یہ جو میرا مال کمایا ہوا ہے یہ لٹ نہ جائے, کہیں مجھ سے بد نظری نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے غیبت نہ ہو جائے, کہیں میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کر لوں. اگر ہو سکتی ہے انسان سے, انسان کوئی معصوم نہیں ہو سکتا, مگر توبہ استغفار نہ چھوڑے اور مایوس کبھی نہ ہو. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, دین کے رستے میں لگے ہوئے بہت کبیرہ گناہ ہو گیا, تو انسان مایوس ہو کے اس دین کے شعبے کو چھوڑ دیتا ہے, یا اس دین کے شیخ کو چھوڑ دیتا ہے. شیخ کو نہیں چھوڑنا, اس دین کے شعبے کو نہیں چھوڑنا ہے, مدرسے کو, تبلیغی جماعت کو, مرکز کو نہیں چھوڑنا, یا اسی طرح کسی اللہ والے سے تعلق ہے اس کو چھوڑنا نہیں, بلکہ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے دوبارہ جانا شروع کر دیں. ماشاء اللہ گاڑی صحیح ہو گئی تھی, چلو ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی. تو یہ پہ نواز شریف سنا دیتا ہوں بس, انشاءاللہ ایک بجے ختم, ایک بجے ٹھیک ہے, ایک بجے تک. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے تو کیسے کھانا کھاتے تھے کیسے جو ہے بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے جاتے تھے اور کیسے وضو فرماتے تھے کیسے نماز ادا فرماتے تھے نماز کی 51 سنتیں نماز پڑھیں تو سنتوں پر عمل کریں گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے جائیں تو مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو ہر عمل میں اتباع کرے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ پوری دنیا جو پریشان ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقش قدم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سارے طوفانوں سے نجات مل جائے گی اور سارے عالم کا خزینہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فتبعونی اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے بہت سے لوگ میرے شیخ فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا کھانا کھایا ابھی دوپہر کا کھانا کھائیں گے کھانے کے بعد چاول پلیٹ میں چھوڑ دیے سالن چھوڑ دیا روٹی چھوڑ دی بھائی جتنا آپ نے لیا ہے اس کو صاف کرنا بھی تو ضروری ہے یہ سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لیا کرتے تھے پیالے کو چاٹ لیا کرتے تھے تو برتن مغفرت کی دعا دیتا ہے تو ہم لوگ جن پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے کھانا چھوڑ کے چلے آتے ہیں یا پھر چائے چھوڑ دی تھوڑی سی یا کھانا چھوڑ دیا کم از کم اپنی پلیٹ کو ہاتھوں سے صاف کریں عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فالج گرا ہوا ہے اس کے بعد بھی اپنے خادم سے کہتے تھے کہ بھائی اس کو صاف کر دو اس طرح یعنی تاکہ یہ سنت مجھ سے چھوٹ نہ جائے اللہ والے سنتوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ پیارے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بھی پیارے بن جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے میرے شیخ فرماتے ہیں جن کو گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے وہ سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں بیٹھ کے پانی پینا کوئی مشکل ہے پانی تو پینا ہی ہے بیٹھ کے پی لیں جب بھی کھانا کھانا تم دسترخوان بچھانا تم کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان بچھا کے آج کل کیونکہ کمر کے بہت زیادہ مریض ہو گئے خواتین بھی ہو گئے مرد بھی ہو گئے اگر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا ہے تو اس پہ مجبوری ہے کرسی پہ کھا رہے ہیں تو ٹیبل پہ دسترخوان بچھا دیے دسترخوان بچھانے کی سنت ادا ہو جائے گی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجیے چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں مگر اس سے ہم اللہ کے محبوب بنتے جائیں گے آٹومیٹک خود بخود کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا کھانا تو کھانا ہی ہے سنت کے مطابق کھا لیجیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سنت کی برکت سے بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں اللہ والوں کی محبوبیت کی راز ہی ہوتا ہے کہ وہ سنت کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں اب جیسے ہم لوگ جو ہیں 10 سال کی لڑکی سے یا 8 سال کی لڑکی بھی صحیح پردہ کرتے ہیں ایسی لڑکیوں کو یہاں مت بھیجیں وہ یہاں مت دیکھیں عورتوں کو جائز نہیں کسی شیخ کو دیکھنا یہ بند کر دیں دروازہ بند کر دیجیے آپ چلی جائیں بیٹی یہاں سے ایسی لڑکی جو بڑی لگنے لگے اور مطلب 7 سال کی لڑکی اور وہ 10 سال کی لگ رہی ہے بڑی لگ رہی ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے اچھا جی ہمارے حضرات بہت احتیاط کرتے تھے اور جب اتنے بڑے بڑے اکابرین احتیاط کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو اللہ والوں سے دور ہیں اور اہل اللہ سے دور ہیں یہ مگر اللہ والوں ہر شہر میں اللہ والے ہوتے ہیں مگر جو پائے کے علماء ربانی جو شہروں میں رہتے ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے علماء مشائخ پائے کے علماء مفتی تقی عثمانی صاحب دار القاعدۃ المعالیہ اور بڑے بڑے علماء ان سے اگر ہم لوگ دور ہیں تو وہ لوگ جب اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اس لیے اپنے نفس پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میرے شیخ فرماتے ہیں 10 سال کی لڑکی ہو گئی 12 سال سے پردہ شروع ہوتا ہے مگر 10 سال کی ہو گئی تو اس سے پردہ احتیاط شروع کر دو 10 سال کی لڑکی سے یا 7-8 سال کی لڑکیاں کچھ اچھا کھاتی ہیں وہ بڑی لگنے لگتی ہیں تو ان سے احتیاط شروع کر دیجیے احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے لوگ اگر مذاق اڑائیں تو ان کو اڑانے دیں ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے مذاق اڑائیں تو ان کو اڑانے دیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری بچی کو دیکھتے نہیں ہیں دم بھی نہیں کرتے میرے شیخ فرماتے ہیں عورتوں میں دم کرنا ہے خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے اپنے ایمان کی فکر نہیں اس عورت کی بڑی فکر ہے کہ اس کا بچہ جو صحت یاب ہو جائے تو عورت سے تو پردہ ہے عورتوں سے تو پردہ ہے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا پیر وہ پیر نہیں ہے وہ پیر ہے وہ ایسا شخص پیر کہلانے قابل نہیں ہے عورتیں اس کے گھروں میں آ رہی ہیں دم کروانے بغیر پردے کے دم کر رہے ہیں وہ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں یا عامل بنے ہوئے ہیں اور دم کر رہے ہیں عورتوں ارے بھائی بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, گھاٹا اللہ کی طرف سے آتا ہے, رشتہ نہیں آ رہا, کوئی بچی 30 سال کی ہو گئی, 35 سال کی ہو گئی, رشتہ نہیں آ رہا, عوامل کے پاس جا رہے ہیں, یا اور کوئی پریشانی ہو گئی گھر کے اندر, سمجھتے ہیں اثرات ہیں, جادو ہے, ٹونا ہے, جادو ٹونا ہی ہر وقت ہی. میرے شیخ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں جادو ہوا, مگر وہی کے ذریعے پتا چلا کہ جادو ہوا. آپ کو کس نے بتایا کہ جادو ہے آپ کے اوپر؟ تینوں کل پڑھ لیں, تینوں کل صبح شام پڑھ لیں, کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں عاملوں کو چھوڑو, کاملوں کو پکڑو. تقویٰ کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم غلط لوگوں کے پاس ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سارے راج قرآن شریف میں بتا دیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے اخراج دے دیں گے, ہر مصیبت سے اخراج دے دیں گے گھروں کے اندر جو پر... اور اگر کوئی تقویٰ اختیار کرتا ہے, کیا میرے شیخ پہ فالج نہیں گرا؟ دنیا کے سب سے بڑے عامل حضرت والا کے پاس آئے کہ حضرت والا ہم آپ پہ جادو لگتا ہے, حضرت والا مجھے بس میرے لیے تین قول کافی ہیں, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھروسہ ہے کہ جو تینوں قول صبح شام تین دفعہ پڑھ لے گا تو تخفیق من کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر شے کے لیے کافی ہو جائے گا, مجھے کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے. یہ فالج گرا تو کیا حضرت والا نے کوئی جادو کا علاج کروایا کیا میرے شیخ نے؟ یہ اتنے بڑے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں. بزرگ جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء جن سے بعد, وہ تو عاملوں کو منع فرما رہے ہیں. آواز نہیں جا رہی؟ اچھا بالکل نہیں جا رہی, دیکھ لیجیے, پوچھوا لیجیے. جب بھی کوئی پریشانی آئے, گھر میں بیماری ہے, پریشانی ہے, سب سے پہلے دیکھیں گھر میں تصویریں تو نہیں لگی ہیں, کہیں ہم لوگ نماز جماعت سے تو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ مرد حضرات عورتیں ہیں تو وقت پہ نماز قضا تو نہیں کر رہی کہیں؟ سب سے پہلے تو نماز کو دیکھنا چاہیے, فجر کی نماز آج ہم سب نے کس کس نے پڑھی, اس کو فکر کرنی چاہیے. باتیں تو بہت ساری ہیں, تو یہ اشعار پڑھ دیتا ہوں. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. سنتوں کی بات ہو رہی تھی, سنتوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. یہ بھی عرض کر رہا تھا ہمیں بھی, ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اللہ کی محبوب بن جائیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم لوگ سلیکٹڈ ہو جائیں. اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ان کی اتباع کر لی جائے سنتوں والی کتاب پر. ہم علیکم بھی سنتی ہیں, میں نے میرے شیخ کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, ایک سنت پڑھیں پورے ہفتے اس پر عمل کریں, جب سو کر اٹھیں تو آنکھوں کو ملنا سنت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی میں تشریف حاضر تھے, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ محیِ سنہ کہلاتے تھے, سنتوں کو زندہ کرنے والے بہت بڑے بزرگ ہندوستان میں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ, مجدد اعظم, جامع المجددین, حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ان کے خلیفہ تھے. تو ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ان کے پاس گئے ہردوئی میں, تو جب وہ میرے شیخ جب سو کے اٹھے تو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی سب لوگ اپنی آنکھوں کو مل لیں یوں کر کے اور دعا پڑھ لیں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سن رہے ہو؟ صرف نشر نہیں کرنا, عمل بھی کرنا ہے. سارے حضرت والا فرماتے ہیں اپنی عمل کی نیت, مجھ سے فرمایا کہ دوسروں کو سوپ بنا بنا کے پلا رہے ہو, خود بھی تو پیو. جب سوپ بنانے والا خود نہیں پیے گا تو موٹا کیسے ہوگا؟ میری طرح کمزور ہی رہے گا بالکل. تو اس لیے خود بھی عمل کرنا چاہیے انسان کو, بتانے ممبر سے بیان تو بہت ہوتے ہیں, مگر وہی یہ وہاں لگا دیا. شاباش ماشاءاللہ, اسپیکر لے کر آئے؟ اچھا ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ہم لوگ اپنا اسپیکر بھی لے کر آئے ہیں, حضرت والا کی برکتیں, اللہ والے چلے آتے ہیں, مجاہدات انہوں نے کیے, مزے ہم لوگوں کو ملنا ہے. مزے ہم لوگوں کو ملنا ہے, مجاہدات اللہ والوں کے. حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ہے فرماتے تھے جب جوانی میں جب جو ہے چنے نہیں تھے دانت تھے تو چنے نہیں تھے, اب جب بڑھاپا آیا تو دانت نکل گئے اب چنے مل رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت میں ان کو علماء کندھوں پہ لے کے چلتے تھے جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کی 35 سال جوتیاں اٹھائیں جب اللہ تعالیٰ سے ایسا زبردست کام لیا. فضائل اعمال میں کتنی احادیث شریف ہیں, کیسے کیسے انہوں نے فائدے لکھے ہوئے ہیں, اور کتنا مرشد کا انہوں نے ذکر کیا ہے, میرے آقا کا ذکر کیا ہے. اور شیخ کی صحبت کو فرمایا کہ جب کوئی جب شیخ پیشہ کرنے کو کہے تو پیشہ کر, وہ کہے کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جا, وہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا. تو ایسے شیخ کو ہم نے تلاش کیا, تلاش کرنا چاہیے, ایسے لوگ ہیں موجود. جن یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ان کو ان پر علماء کرام کا اعتماد ہے کہ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا میں نے یہ مسواک اس لیے نکالی تھی, چھوٹی سی سنت ہے مگر بہت بڑی سنت ہے. مسواک کی سنت پہ جو عمل کرے گا نماز 70 گنا درجہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا دیتے ہیں نماز کا, 70 گنا درجہ. کتنی بڑی بات ہے, دنیا میں 70 گنا زیادہ کوئی تنخواہ دے نہیں سکتا. تو ہم جائیں ہم وہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھے گا 70 گنا ثواب اس کا بڑھا دیا جائے گا. مرد تو ماشاء اللہ کر ہی لیتے ہیں, مستورات کو بھی چاہیے اس پر عمل کریں. اپنی ماں بہن بیٹی کو, اپنی بہن کو بیوی کو مسواک خرید کے دیتے ہیں. مسواک نہیں ملتی, نیم کے پتے سے بس اگر کڑوی لگتی ہے اس کو بس ہلکا سا یوں کر کے چلا لے تاکہ سنت ادا ہو جائے, ورنہ سنت کے مطابق کرنی چاہیے. کیسے پکڑنا ہے مسواک کو وہ پھر بات کی بات ہے, مگر کم از کم مسواک پر عمل کر لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا مسواک کی سنت پر عمل کرنے سے کہ سبحان اللہ تذکرو کلمہ شہادہ عند الموت. حضرت والا سنا جو مسواک کی سنت, فإن سنت السواک تذکرو کلمہ شہادہ عند الموت, جو سنت پر مسواک کی سنت پر عمل کرے گا مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ شہادت نصیب فرمائیں گے. چھوٹی سی سنت ہے مگر کیا پیاری سنت ہے. خاتمہ ایمان پر ہو جائے, اللہ والے تو سب یہی دعا کرواتے ہیں بزرگ دوسرے بزرگوں کے پاس جا کے, آپ دعا کیجیے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, آپ دعا فرمائیے ہماری استقامت مل جائے. یہ اللہ والے دعا کروا رہے ہیں. اب استقامت کیسے ملے گی؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کسی کی استقامت دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ کسی خوش قامت کو دیکھ کے متاثر تو نہیں ہوتا, لمبی قد والی لڑکی کو دیکھ کے حسین لڑکی کو دیکھ کے متاثر تو نہیں ہو رہا. جب وہ نظر جھکا لے سفر میں ہے یا غیر سفر میں ہے, گھر کے اندر ہے, نامحرم عورت آ گئی تو سمجھو یہ سچا اللہ والا ہے. جو نظر نہیں جھکاتا عورتوں سے وہ اللہ والا نہیں ہے, اس کا ایمان تو ضائع ہو گیا, اس کا ایمان تو سارا اس نے عورتوں کو دیکھ کے برباد کر دیا. تو میں بتا رہا تھا اس کا طریقہ ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. صرف یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ کے ایمان برباد ہو گیا, نظر بچائیں کیسے, رومال کندھے پہ ڈالنا سنت نہیں ہے, نیچے کر لیں. شاباش. ہمارے حضرت والا کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے کندھے پہ رومال ڈالا, حضرت والا کیوں بوجھ رکھا ہوا بھائی, جب دھوپ ہو جی کہ اوڑھ لو, ہر وقت کندھے پہ ڈال کے رکھنا. حضرت والا کو دیکھا, حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دانو قاتم عالیہ کو دیکھا آپ نے کہ کندھے پہ رومال ڈالا ہوا ہے؟ تو ہم ان سے بڑھ گئے گا کیونکہ میرے احباب میں سے, اس لیے ان کو کہہ دیا, ورنہ ہم کسی کو مجلس میں کہتے نہیں ہیں. جو دوست ہوتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں. غیر ضروری کو ضروری سمجھنا, یہ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ملتی تو لوگ غیر ضروری چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ضروری چیز کو اہمیت نہیں دیتے. ضروری چیز کیا ہے؟ انٹرنیٹ سے بچنا. ضروری چیز کیا ہے؟ ماسی سے پردہ کرنا. ضروری چیز کیا ہے؟ بھابھی سے پردہ کرنا. ہماری ماں بہن بیٹی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ دیور سے پردہ کرے, جیٹھ سے پردہ کرے, خالو اور پھپھا سے, جو خالو مسلے بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں, پھپھا پھوپھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے. اور جو ہے جب یہاں آپ مدرسے سے ماشاءاللہ گھر جا رہی ہیں, گھر سے مدرسے آ رہی ہیں, کسی بھی سواری میں جا رہی ہیں, نامحرم اور لڑکوں کو دیکھتے ہوئے جا رہی ہیں, سارا نور تو علم کا ضائع ہو گیا. ضروری چیز تھا کہ نظر بچاتی ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ضروری چیز کو اجاگر کرتے ہیں, اس کی برکت سے بہت جلد شارٹ کٹ رستہ اللہ کا مل جاتا ہے. کہ میں تو سمجھ رہا تھا اللہ کا رستہ بڑا مشکل ہے, اللہ والے شارٹ کٹ رستہ بتاتے ہیں, نظر بچا لو اللہ کو پالو. اتنا آسان, نظر بچا لو اللہ کو پالو, اتنا آسان کر دیا. بظاہر ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز, لیکن یہ چنگاریاں ہیں. پورے عالم میں حضرت والا کا جو فیض پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت والا حسینوں کا پوسٹ مارٹم کرتے تھے اور نظر بچانے کے طریقے بتاتے تھے جس سے بہت جلد اللہ والے بن جاتے ہیں. اتنے وزی 1,00,000 تہجد کا نور ایک طرف, تہجد مبارک ہے صالحین پڑھتے ہیں, 1,00,000 تہجد کا نور ایک طرف اور ایک نظر بچانے کا نور ایک طرف. عورتوں کے لیے اس لیے الگ حکم دیا کہ اپنی نظروں کو بچائیں. جتنے اللہ والے اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور جو ان کے دل میں, ان کے بیان میں جو درد دل ہے اور جو ان کا رجوع لوگوں کا بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ نظر کی حفاظت ہے. وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے ہیں, حلیم الطبع ہیں اور اپنے شیخ سے ان کا تعلق مضبوط ہے. تو ایسے لوگوں کا فیض بھی پھر زیادہ پھیلتا ہے. ایک شیخ کا انتقال ہو جائے, تین دن کے بعد دوسرا شیخ کرنا چاہیے. اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, کامل کوئی ہو نہیں سکتا, اپنے آپ کو کامل کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہیے. اتنے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانو کاتم عالیہ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے بہت محبت فرماتے ہیں. جب بھی حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دانو کاتم عالیہ حجرے میں جاتے تھے, اچھا کچھ لوگ بولیں گے آپ نے شیخ کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ والوں کی رحمت تذکرے سے رحمت برستی ہے بھائی. اس موجودہ زمانے کے اللہ والوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے بڑے اللہ, تو اتنے بڑے مجدد اس وقت کے رومی ثانی حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو قاتم عالیہ کو اپنے پاس بلا لیتے تھے کہ قریب آؤ میرا ہاتھ دباؤ, اور بہت اعتماد فرماتے تھے. تو حضرت والا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تب وہ حضرت بنگلہ دیش والے حضرت والا خطبہ زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامر قاتم عالیہ سے بیعت ہو گئے. حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ, یعنی اپنے اوپر بڑوں کا سایہ رکھا. آداب معاشرت میں لکھا ہوا یہ بات کہ جب شیخ کا انتقال ہو جائے اپنے اوپر بڑوں کا سایہ دوسرا شیخ کر لو, بڑے نہ رہیں تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کرو, برابر والے بھی نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو. یہ مشورہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کو شیخ بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنا لے. حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے مشیر بنا لو, مشورہ کرتے رہو, رابطے میں رہو. اور اگر حکیم نہیں ملتا, کوئی اچھا حکیم سعید نہیں ملیں گے اب, مگر ان کے ہم دیکھیں گے ان کے حکیم سعید کے ٹریننگ والے کون سے لوگ ہیں, ان کے پاس جائیں گے ہم لوگ. تو میرے شیخ فرماتے تھے اب جب ایمرجنسی ہو تو اس وقت کوئی ہم ٹنڈو جام کی ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے نا بھائی, ٹنڈو جام میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو نزلہ زکام کا علاج کرا دے, ہے نا, اسی طرح کریں گے قریب والوں سے. تو جب تک کوئی بڑا اللہ والا نہیں مل رہا آپ کو, اور تلاش جاری ہے, اور تلاش بے چین ہے انسان. حضرت والا بھی بے چین سے بچپن سے ہی بے چین رہتے تھے کہ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. یہ بے چینی علامت ہے کہ اس کو کسی اللہ والے کی تلاش ہے, اس کو تلاش ہے میں تلاش کروں اور مجھے کوئی گائیڈ کرے. انگلش میں بول دیتا ہوں, حضرت والا فرماتے ہیں مسٹروں کو جب تک ٹرن نہ ملے ان کو مزہ نہیں آتا. ہمارے ساتھ بہت سے دوست آئے ہیں, ایک صاحب ہیں ماشاء اللہ امریکہ چھوڑ کر آئے ہیں حضرت والا کی محبت. ہم لوگ امریکہ کے جانے جب پیچھے گرین کارڈ کے چکر لگے ہیں تو امریکہ چھوڑ کے یہاں کراچی آ گئے تاکہ اللہ والوں کی صحبت مل جائے. سفید داڑھی والے تنویر صاحب حضرت والا سے بیٹھتے, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے, اب اس فقیر سے تعلق کر لیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. سفید جب تک اس دنیا کے اندر تین چیزیں رہیں گی تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. مفہوم بتا, اب آواز جا رہی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, مسکراؤ اگر زندگی چاہیے. میں نے پوچھا آواز جا رہی ہے, مسکرا دیے, تو مسکرانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ والا کام آ رہا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ مسکراتے تھے تو واقعی ایسا لگتا تھا چاروں طرف روشنی پھیل گئی, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے تو اندھیرے میں بھی روشنی ہو جاتی تھی. تو عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ جب مسکراتے تھے تو اندھیرے میں بھی ایسا لگتا روشنی ہو گئی اور سارے ٹینشن ڈپریشن دور ہو جاتے تھے. جزاک اللہ. یہ او آر ایس کا پانی حضرت میر میرے موجودہ شیخ نے کہا او آر ایس پیا کریں ورنہ تاکہ موشن نہ ہو جائیں. دس بدس جنگ کا عالم کیا غضب کا جمال گھوٹا تھا. حضرت والا فرماتے تھے موشن آتے ہیں دس بدس جنگ کا عالم. آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں ماشاء اللہ, محبت سے میرے شیخ ہر کسی کو, میرے شیخ فرماتے ہیں دل کی غذا محبت ہے. بیوی کو محبت چاہیے, بچوں کو محبت چاہیے, شوہر کو محبت چاہیے, اور ہر کسی کو محبت چاہیے. تو شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت دے, بیوی کو چاہیے شوہر کی خدمت بھی کرے محبت بھی دے, شوہر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو محبت دے, آگے بڑھ کے محبت دے. انشاءاللہ پھر وہ آوارہ گرد لڑکوں کے پاس نہیں جائیں گے. محبت دے کے تو دیکھیں, اگر بچہ بہت آوارہ گرد دے امی ابو دونوں چلائیں بیٹے کے پاس جائیں, بیٹے کیا حال ہے ٹھیک ہو, آؤ آج تمہیں ہم چکن تکا کھلاتے ہیں, بچہ خوش نہیں ہو جائے گا. دیکھو امی ابو کی دونوں توجہ میرے پاس میرے اوپر ہو گئی ہے, اور پھر انشاءاللہ وہ دین کے قریب بھی آئے گا. اسی بہانے سے آپ اس کو تکہ کھلانے کے بہانے سے تبلیغی مرکز لے جائیں, کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں. طریقے ہوتے ہیں بہت سارے. دین سختی سے نہیں پھیلا, دین تو پھیلا ہی تلواروں سے نہیں پھیلا, تلواروں سے حفاظت ہوئی ہے, دین اخلاص سے پھیلا ہے. ایک برا شخص آ رہا تھا, انتہائی قبیلے کا برا شخص, ہمارے حضرت والا سے یہ بات سنی کہ وہ کبیر حدیث شریف میں آتا ہے, بہت برا شخص آ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ انتہائی برا شخص قبیلے کا آ رہا ہے اور سردار ہے اور آ رہا ہے برا شخص ہے. مگر جب وہ قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا مرحبا, آئیے آئیے, تشریف لائیے تشریف لائیے, اور اس کا استقبال فرمایا اور مسکرا کے ملے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کی اتباع کریں, یہ فیشن والی اخبار والیوں کی اتباع مت کریں, ان جیسا لباس چھوٹے لباس پہننا ہیں اور جو ہے اللہ کی نافرمانی والے لباس پہننا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ تو فرمائے تھے بہت قبیلے کا برا آدمی ہے, پھر آپ جب وہ قریب آ گیا فرمایا مرحبا مرحبا آئیے آئیے, فرمایا بعثت بمدارات الناس, میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں, نبی بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں. تو ہم بھی محبت دیں. حضرت والا فرماتے ہیں ایک تبلیغی بھائی تھے, وہ کس طرح لوگوں کو, ایک صاحب کو تبلیغی مرکز لے کے جانا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, وہ پان بہت شوق سے کھاتے تھے, گٹکا نہیں کھانا چاہیے اس سے دانت خراب ہوتے ہیں اور بیوی کو بدبو بھی آتی ہے, پھر سگریٹ بھی نہیں پی چاہیے اس سے منہ بدبودار ہوتی ہے اور فرشتے جو ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں بدبو والے منہ سے. تو اس کو تبلیغ مرکز جانا تھا, خود جانا تھا, وہ چاہ رہا تھا دوست کو بھی لے جاؤں, وہ جاتا نہیں تھا تبلیغ مرکز, تو مگر وہ پان کھا رہا تھا, تو اس کو اچھا سا کھوکے سے پان بنوایا, اس کو پان کھلایا, پان کھانے کے بعد اس کو تبلیغ مرکز لے گیا, اکرام کیا نا. تو اسی طرح میرے شیخ فرماتے تھے اکرام کرنا چاہیے. کوئی بات چل رہی تھی بیچ میں رہ گئی, بہت ساری باتیں آ گئی ہیں, آواز جا رہی ہے اخلاق کے بارے میں. ماشاء اللہ, من تواضع للہ رفعہ اللہ, تواضع اللہ کے لیے, جو تواضع اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے. تو بھائی میرے دوستوں بزرگوں ماں بہن بیٹیوں, یہ تواضع ہم لوگ, تواضع جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے اگر تواضع ہے تو بیوی بچوں کے سامنے بھی ہوگی تواضع, صرف باہر تواضع نہیں ہوگی کہ دوستوں کے ساتھ مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ تواضع ہے, ہر بچوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی تواضع. تواضع کیسے ہوگی, تواضع کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم سامنے رکھیں گے, کہ بیوی نے اگر کھانے میں نمک تیز کر دیا, تکیے کا غلاف نہیں دھویا, پراٹھا نہیں بنایا, آپ صبح دفتر جا رہے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں, ناشتہ نہیں بنایا, سوتی رہ گئی, کپڑے نہیں دھوئے ہیں, برتن نہیں دھوئے, اس پہ ناراض ہونا, حضرت والا فرماتے ہیں نہیں معاف کر دو. میری جب شادی ہوئی تھی حضرت والا نے فرمایا تھا بیوی کی 100,000 خطائیں, 100,000 خطائیں معاف کرنا, پوری دنیا 100,000 خطائیں معاف کرنا بیوی کی. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, اکمل مومن ہو اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں سے ہی بہترین وہ ہے, خیارکم لنسائہم, جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے, 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں, مطلب 24 گھنٹے نہیں مطلب اکثر وقت اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہم لوگ, اس کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے. ان باتوں پہ, دنیا کی باتوں پہ, معاشرت کی باتوں پر, سنت کی باتیں اگر وہ بیچاری نہیں چل رہی, بچوں کو سنبھالنے لگی ہے, سختی مت کریں, مگر جہاں شریعت کے خلاف آ جائیے, اور رجال و قوام کے بعد شریعت کے خلاف اگر چل رہی ہے بیوی ہماری, اور رجال و قوامون علی النساء, مرد کو عورت پر حاکم بنایا شریعت کے معاملے میں, جب وہ کہے گی مجھے مائیوں میں لے چلو, مجھے مہندی میں لے چلو, یہ خلاف شریعت تقریبات ہیں, برتھ ڈے کرنا, ہیپی برتھ ڈے کرنا, برتھ ڈے کا کیک بھی نہیں کھانا چاہیے, مائیوں مہندی کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, تیجا چالیسواں کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, اللہ کی نافرمانی والی جگہ ہے. مگر بات وہی ہے کہ یہ سب باتیں تو بہت ہوتی ہیں, ہمیں معلوم تو ہے, معلومات معمولات کیسے بن جائیں, وہ صحبت سے آتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت سے. میں عرض کر رہا تھا, شروع میں عرض کیا تھا کہ نیک لوگوں سے ملنا ہے جنتی ذوق ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں جانا. تو میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا تھا, بار بار اس کو بتا رہا ہوں کہ جب ٹنڈو جام وغیرہ جانا ہو, کل ہی کی بات, پرسوں کی بات, کل رات کو الحمدللہ حضرت والا کے ساتھ کھانا کھایا, حضرت پھر تشریف لے گئے, حضرت نے مچھلی کے فرائے بنے تھے اپنے پلیٹ میں سے اس فقیر کو دیے, رات کی بات ہے, اور کچھ نصیحتیں بھی فرمائی کہ میں نے بتایا کہ میں ٹنڈو جام جا رہا ہوں نظامانی گاؤں, تو حضرت والا نے, میرے شیخ نے مجھے نصیحتیں بھی فرمائی الحمدللہ, اس سے بڑا فائدہ ہوا. اللہ والے جو ہیں ان کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نعت شریف کے اشعار پورے پڑھ لیتا ہوں. یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو, ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے دوستوں. یہ دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اگر کسی کو ایمان میں ترقی چاہیے, ایک چھوٹا سا عمل کر لے, روزانہ ایمان پر شکر ادا کر لے, لئن شکرتم لازیدنکم, فجر کے بعد, مغرب کے بعد, آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب, یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایمان دیا. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صبح و شام اپنے ایمان پر شکر ادا کر لیا کرو, ایمان میں ترقی ہوگی تو تقویٰ میں بھی ترقی ہوگی. وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے. وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. لوگ عجیب عجیب لوگوں کو وسوسے آتے ہیں, قرب قیامت میں وسوسے بھی بہت بڑھ جائیں گے. تو آمنت باللہ و رسول ہی پڑھ لیں وہ ایک دفعہ بس, جب کسی کو وسوسہ آ رہا ہو, گناہ کا وسوسہ بھی آ رہا ہو, شدید تقاضا گناہ کا ہو رہا ہے, اس وقت یہ پڑھ لیں آمنت باللہ و رسول ہی بس. یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو, فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ, فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ. اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے, اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے, ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کتنے لوگ جو گمراہی طرف جا رہے تھے وہ اللہ والے بن گئے. ہم بھی بن سکتے ہیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں, کسی اللہ والے سے اپنی اصلاحی تعلق قائم کر لیں, بہت آسان ہو جائے گا. بغیر اللہ کا رستہ بہت, یہ اللہ انا صلاحت اللہ غالیہ, اللہ تعالیٰ کا رستہ بڑا مہنگا ہے اور یہ مشکل رستہ ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ حکیم, حضرت والا ہمارے دادا شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ, حکیم اختر, یوں تو اللہ کا رستہ بڑا مشکل ہے, نہ جب کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آتا ہے یہ رستہ نہ صرف آسان بلکہ لذیذ ہوتا ہے, مزہ آنے لگتا ہے اس اللہ کے رستے میں. شروع میں عارفہ زانند ہر دم آمینوں کہ گزر کردن از دریائے خون, عارفین جو اللہ کو پہچان چکے وہ ہر وقت امن میں رہتے ہیں کیونکہ وہ دریائے خون سے گزر رہے ہوتے ہیں. بظاہر مشکل رستہ رکھتا ہے کہ یار نظر بچانا بڑا مشکل ہے, خواتین کہتی ہیں شرعی پردہ کرنا مشکل ہے, یہاں تو آ رہی ہوں میں نقاب کر کے, مگر آپ نے نقاب کیسا کیا ہوا ہے, آپ نے برقع کیسا پہنا ہوا ہے, ڈیزائن والا برقع تو نہیں ہے, ٹائٹ برقع تو نہیں ہے, آگے پیچھے موتی تو نہیں چڑھے ہوئے. برقعے کا مقصد تو اپنے آپ کو چھپانا تھا, چھپانا تھوڑی تھا. آپ اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں, اب بن سنور کے جا رہی ہیں مدرسے. سادہ برقع پہنے, سادگی ایمان کا حصہ ہے, اپنے آپ کو چھپائیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپانے کے لیے بنایا ہے. آپ کا حسن آپ کے شوہر کو مبارک ہو, اگر شوہر نہیں ہے تو آپ صبر کریں, اللہ سے دعا مانگیں شادی کی. سب سے بڑا وظیفہ وہ وظیفہ وہ وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی آتی, دو نفل نماز حاجت دن میں تین دفعہ پڑھیں, تین عربی میں جمع کا سیوا ہے, شادی نہیں ہو رہی, بچے نہیں ہو رہے, جاب نہیں لگ رہی, کاروبار میں برکت نہیں ہے, دو نفل نماز حاجت پڑھیں, یقین کے ساتھ پڑھیں بھائی. یہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی حاجت ہو دو نفل نماز حاجت پڑھو. مفہوم بتا رہا ہوں, میرے شیخ فرماتے ہیں سنت کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے, اور پھر دو نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ حلیم الکریم پڑھ لیں. اگر آپ کو کوئی شک بھی ہے کہ جادو ٹونا ہے تو دعائے حاجت پڑھیں نا, عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. دعائے حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے لا الہ الا, پہلے نفی کر دی کوئی عامل نہیں کوئی غیر نہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, وہ حلیم ہے. اور کبھی یہ مت سوچیں میں اتنا گنہگار ہوں اللہ تعالیٰ شاید میرے اوپر عذاب بھیج رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موجودہ, اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں تو ہم لوگ زمین میں 6 فٹ 7 زمین نیچے چلے آئیں. یہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے. فلم گندی تصویر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ موبائل کے اوپر, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, اور عورت ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے, ماشاء اللہ تعلیم بھی چل رہی ہے اور شوہر کی نافرمانی بھی کر رہی ہے. جس عورت کا شوہر ناخوش ہے پوری رات اس پہ فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں, بتائیے لعنت برس رہی ہے. آپ سمجھیے میں اللہ والی ہوں, آپ چاہے لاکھ تسبیحات پڑھ لیں لاکھ اشراق پڑھ لیں, اور آپ کا شوہر تو آپ سے ناراض ہے, شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. ہاں اگر ناجائز بات کہتا ہے کہ بے پردہ ہو جا اس میں ظلم سہ لیں پٹائی سہ لیں, مگر بے پردہ نہیں ہوں گی. لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. حضرت والا کا شعر ہے جب کوئی مذاق اڑائے داڑھی رکھنے پر اور پردے پر تو یہ شعر پڑھ دیا کرو, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مسا نہ بنا دے. اللہ کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ساری دنیا مذاق اڑائے تو اڑانے دیں, کامیاب وہی شخص ہے جو سنت کی اتباع کرتا ہے. فیشن کوئی فیشن نہیں, اصل چیز اتباع سنت ہے, جو سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے پریشانی آئیں گی, کبھی اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف میں پرچہ آؤٹ کر دیا ہے, ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے, مال میں کمی ہوگی, فصلیں جل جائیں گی, دکان جل جائے گی, اللہ نہ کرے کوئی اور بیماری آ سکتی ہے. ایسی بیماری سارے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا مگر اب جو ہے اور تقوا سے بھی رہ رہے ہیں. پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ کوئی تقوا میں کہیں کمی ہوگی, پھر تقوا سے بھی انسان رہ رہا ہے, گناہوں سے بھی بچ رہا ہے, پھر بھی بیماری نہیں جا رہی, ڈاکٹر اسے بھی علاج کر لیا, سب نے جواب دے دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں سب نے, ڈاکٹر نے جواب دیا ہے نا, ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے تو جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ تو سب, میرے شیخ کے پاس اتنے لوگ آئے کینسر کے مریض, 13 یا 14 کینسر کے مریض, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, میرے شیخ نے دعائیں فرمائی ماشاء اللہ, انہوں نے بھی دعائیں پڑھی, دو نفل حاجت پڑھ پڑھ کے سارا کینسر کا مرض ختم ہو گیا. چلتے پھرتے ہیں, میرے بہنوں ہی ہیں ان کے والد صاحب, کینسر کا لاسٹ اسٹیج بتایا تھا, طہٰ بھائی ہیں, حضرت والا خلیفہ ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, اور ان کے ابو کو بیمار بالکل یوں پتلے ہو گئے تھے, ڈاکٹر نے لاسٹ اسٹیج بچایا تھا کینسر کا اور بالکل لا علاج فرما دیا تھا. حضرت والا کے پاس آئے, دعائیں کروائیں, دم کروایا, اور ماشاءاللہ اب ایسے ہیں تکبیر اولا سے نمازیں پڑھتے ہیں. ایسا انقلاب آیا, میرے شیخ سے بیعت ہو گئے. تو اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں میں بھی اثر ہے, ایسی بات نہیں صرف اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر ہے, ہر کسی کی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. بھائی داڑھی کو ہاتھ نہ لگائیں, شاباش, داڑھی کو ہاتھ لگائیں گے نا تو بار بار یہی عادت پہ نماز میں رہے گی. آج پہ جو ہے محبت سے آپ کو کہہ دیا ہے نا, انسان جو ہے ہر کوئی محبت کا بھوکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت والا کے بارے میں, محبت کو کوئی اگر جسے ملتا ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا, ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت, سنو گے ان سے بس محبت کی باتیں. جو بھی آتا تھا سمجھتا تھا حضرت والا مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں, ایسے محبت والے تھے. اور یہی محبت, ایک بات بتاؤں, یہی محبت حضرت والا کی حضرت مولانا مظہر صاحب دانقاتم عالیہ کے ساتھ بھی تھی, حضرت مولانا ابراہیم صاحب دانقاتم عالیہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی, یہ نہیں کہ صرف مریدوں کے ساتھ تھی, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسی محبت فرماتے تھے, گھر والوں کے ساتھ بھی ایسی محبت تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بنا دے اپنی رحمت سے. بظاہر تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہمارا دیندار کا حلیہ ہے, گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے. تو اس لیے بات وہی آگے ختم ہوتی ہے کہ صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت سے دین پہ چلنا بہت مزہ آنے لگتا ہے. شروع میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ والے وہ تو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے, وہ تو ہم لوگ تو ابھی بالکل چوٹی ہیں, اب وہ ہمیں جو باتیں بتائیں گے مشکل تو ہوگی, پہاڑ پہ چڑھنے میں چوٹی کو کتنی مشکل ہوتی ہے مگر جب وہ چڑھنا شروع کرے گی چوٹی پہاڑ کے اوپر تو اس کو پھر مزہ آنے لگے گا, وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں گی. میرے شیخ فرماتے ہیں جب نیکی میں سکون ہے, ہر نیکی میں سکون ہے, مسجد میں آئیں گے سکون, مدرسے میں آئیں گے سکون ملے گا, گھر میں اگر ٹی وی چل رہا ہو تو بے سکونی مل جائے گی بھلے خبر نامہ آ رہا ہو. نانی کا فون ہے, اللہ کا شکر ہے ابھی والدہ سے دعائیں لے کر آیا, والد صاحب سے دعائیں لے کر, اللہ والے بڑوں کی دعائیں لے کر آنی چاہیے, اور اپنے شیخ کی دعائیں لے کر آیا, ایسے ہی نہیں آ کے بیٹھ گیا. جب بڑوں کو خوش کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات بھی کہلوائیں گے اس میں اثر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دے اپنی رحمت سے. اور حضرت والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اور فرماتے تھے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں, سارا دین ہی محبت ہی محبت ہے. یہ قل ان کنتم تحبون اللہ میں کیا ہے, محبت ہے کہ نہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو محبت تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے بھائی, تو فتبعونی اتباع کرو, اگر تمہیں محبت ہے تم ماشاءاللہ دعویٰ کرتے ہو کہ کلمہ پڑھا ہے, اے عورت تو دعویٰ کرتی ہے کہ ماشاءاللہ تم نے کلمہ پڑھا ہے, آپ نے کلمہ پڑھا ہے, تو آپ محبت کے دعوے تو اتباع کریں, پلیٹ کو چاٹنے کی سنت ادا کریں, کیوں چھوڑیں ہم کھانا کا, وضو کر کے آ کے بیٹھ گئے دسترخوان پہ, ٹھیک ہے وضو کر لیا, ہاتھ دھل گئے نا وضو میں, تو ہاتھ دھل گئے وضو کے اندر, مگر میرے شیخ فرماتے ہیں آپ کھانے پہ بیٹھ گئے, کھانے کی سنت اللہ کے ہاتھ دھونا, جاؤ دوبارہ ہاتھ دھو کر آؤ, کھانے سنت کا ثواب مل جائے گا. ہم یہ ثواب کیوں چھوڑیں, دنیا میں کمانے کے لیے تو آئے ہیں, ہم سنت کیوں چھوڑیں, خصوصاً جو دین کے شعبوں سے جڑے ہوئے, ہمارے اوپر لیبل لگا ہوا ہے کہ فلاں شعبے سے جڑا ہوا ہے, تو ہم لوگوں کو سنت تو کیوں چھوڑنی چاہیے, ہمت کر کے عمل کرنی چاہیے, ان شاء اللہ سنت کی برکت سے محبوب ہو جائیں گے. بچوں کو بھی سکھائیں بیٹے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو, کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا کرو, اور کلی کرنا سنت ہے, چھوٹی سی سنت ہے, اللہ کے پیارے بن جائیں گے, ہے نا. اور جب یہ سنت پر عمل کریں گے اللہ کے محبوب بنیں گے, ہمارے گناہ بخش دی جائیں گے, سنت کی برکت سے ایک دل میں نور آئے گا, پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا, پھر جو ہے حسینوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, نامحرم عورتوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, اور ہمت بھی تھوڑی کرنی پڑے گی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے, پیشی ہونی ہے, اللہ کے سامنے سب جواب دینا ہے, علم پر کتنا عمل کیا, جوانی کہاں برباد کی, پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ سب جواب دینا ہے. اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اپنی حرام خواہشات کو دبایا, اس کا مطلب ہے حرام خواہشات ہوں گی, اور خواہشات ہی نہ ہو تو دبائے گا کون؟ خواہشات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس کو دبا کے, اللہ کا جنت کا راستہ بہت آسان ہے, مگر وہی دبانے کی ہمت یہ ملے گی ذکر کے اہتمام سے اور صحبت اہل اللہ. اور ذکر بھی شیخ سے پوچھ کے کرنا چاہیے, اتنا ذکر مت کریں, اس زمانے میں کمزوری کا زمانہ ہے, اتنا ذکر کے اثرات ہوتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے معجون میں اثر ہوتا ہے نا, کیپسول میں اثر ہوتا ہے, جو خالق کیپسول ہوگا اس کے نام میں اثر نہیں ہوگا. ہماری قوتیں کمزور ہو گئی ہیں, جزاک اللہ, اتنا بھی کمزور ابھی نہیں. بابا والے صاحب پلا رہے ہیں, اب انشاءاللہ پی لیں گے. اللہ آپ کو اکرام, اکرمک اللہ کما اکرمتنی. حضرت والا نے دعا سکھائی, یہ سنت کی دعا ہے, جب کوئی تمہارا اکرام کرے اس کو دعا دو اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا. سبحان اللہ, دین میں تو محبت ہی محبت ہے, مگر نامحرم عورتوں سے نہیں کرنی بھائی. نامحرم عورتوں سے محبت کر رہے ہیں, خالہ کی بیٹی سے محبت ہو رہی ہے, تایا کی بیٹی سے محبت ہو رہی ہے, یہ تو نامحرم ہے, ان سے تو قطع تعلق کر لینا چاہیے. اگر ہمیں ان سے محبت ہو گئی, خالہ کی بیٹی, تایا کی بیٹی, چچا کی بیٹی, یہ نامحرم عورتیں, ان سے لوگ شادی کرتے ہیں, ان سے لو میرج ہوتی ہے, ان سے محبت ہو جاتی ہے, یہ تو نامحرم. اسی طرح ہماری ماں بہن بیٹیاں جو غیر شادی شدہ ہیں, تایا کے لڑکے, چچا کے لڑکے, ماموں کے لڑکے, ان سے میسیجنگ چل رہی ہے, ان سے بات ہو رہی ہے, چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ چیٹ کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے, اور اس سے فون پہ بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. میرے شیخ آج کل عجیب بات فرما رہے ہیں, اے عورت تو پردہ کرتی ہے, ہینڈ گلوز پہنے ہوئے, ساکس پہنے ہوئے, آنکھوں کا پردہ بھی کیا ہے, مگر جب آپ رستے میں جا رہی ہیں حسین لڑکوں کو, نامحرم حسین ہو یا غیر حسین ہو, آپ لڑکوں کو دیکھتے ہوئے جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں, چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو, اے بے نیاز. اللہ کے خوف سے نظر بچانی ہے, من ترا کہا مخافتی, بازار میں پتا چلے گا کہ ہم لوگ نظر بچاتے ہیں کہ نہیں. بازار صحابہ کرام بھی جاتے تھے, چوتھا کلمہ پڑھ کے بازار جائیے اور نظر جھکاتے ہوئے رش نہ اس وقت چلے جائیں. اگر رش میں بھی جانا پڑ رہا ہے تو اپنے آپ کو ایسے بچائیں جیسے کانٹوں سے بچاتے ہیں, نظر جھکا کے ارادہ کر کے جائیں گے, عدم قصد نظر, ارادہ کر کے نکلنا. ارادہ نہیں ہوگا تو شیطان اچانک میں چینک کی چینک پلا دے گا. یہاں سے لے کے وہ جو اسٹاپ تھا جہاں پہ ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی, کیا نام تھا اس اسٹاپ کا, ورک شاپ اسٹاپ تک, وہ نظر خراب کرتے ہی چلے آئے گا, کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. اگر ارادہ کر کے مسجد سے گھر سے نکلیں گے کہ بھائی نظر بچانی ہے, اللہ تعالیٰ ہمت دے دیں گے. ارادہ کرے انسان, جب نظر اٹھ سکتی ہے تو جھک بھی سکتی ہے, ہماری جب نظر اٹھ سکتی ہے تو جھک بھی تو سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہے کہ ہمیں مشکل عمل دے دیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, پورا اختیار دیا ہے کہ نظر جو ہے ہماری جھک سکتی ہے. بس اب ختم کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تنویر صاحب بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں حضرت والا کا بھی, حضرت میر صاحب موجودہ شیخ کا بھی جو ہے, فرماتے ہیں ختم کرتے کرتے بھی تھوڑا وقت لگ جاتا ہے, بات کیونکہ ذہن میں چل رہی ہوتی ہے اس کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے, پھر بھی بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں, باتوں سے تو بات نہیں بنے گی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے, فکر لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے مجھے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے, جان کھلا دینی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے, یہ حضرت والا کا نعرہ تھا کہ ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرو, ہر سانس اللہ کو خوش رکھو, ہر سانس پہ نظر رکھو کہ ہماری کوئی سانس اللہ کی نافرمانی پہ نہیں تو نہیں گزر رہی. اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہر سانس میں اللہ ہو کا ذکر نکلے, ورنہ تو انسان کمزور ہو جائے گا, ٹینشن ہو جائے گی, نیند بھی نہیں آئے گی. جس کو نیند نہیں آتی وہ 6 گھنٹے نیند پوری کرے. نیند ان لی نفسی کا علی کا حق تھا, ان لی آئینی کا علی کا حق تھا, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. کچھ لوگ سونے کو دینی نہیں سمجھتے, بھائی 6 گھنٹے نیند پوری کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہی ہے. جب بدن کو راحت ملے گی تو صبح بشاشت کے ساتھ عبادت کرے گا, پھر اچھے اخلاق بھی رہیں گے. اگر بشاشت نہیں رہے گی تو اخلاق بھی خراب ہوتے چلے آئیں گے. اس لیے نیند بھی, یعنی کہ پوری رات جاگ رہے ہیں اور صبح آفس میں سو رہے ہیں, وہ دفتر میں سو رہے ہیں, دکان میں سو رہے ہیں, آفس میں پورے 8 گھنٹے دینا تو ضروری ہے. اللہ کی نافرمانی سے وہ فرض ہے, اور پوری رات جاگنا کوئی فرض نہیں ہے کہ عبادت کرنا. سبحان اللہ, باتیں بہت ساری ہیں, بس اللہ تعالیٰ انہی باتوں میں اثر ڈال دے. آخر میں بس کچھ باتیں مستورات کے لیے خاص بیان ہے, عرض کر دیتا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے ان پہ جو عورتیں عمل کر لیں گی انشاءاللہ اللہ کی ولیہ بن جائیں گی. پہلا عمل, شرعی پردہ کر لیں, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لیں. من جلابی بہن, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ایسا برقع ہو جس سے آپ کے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک آپ چھپ جائے, ڈیزائن والا نہ ہو, سادہ برقع ہو. یہ تو برقع آپ نے پہن لیا. اور اگر کوئی عورت بالکل ہی ماڈرن ہے, ابھی اسے برقع بھی نہیں پہنتی, دوپٹہ بھی نہیں پہنتی, تو کم از کم بڑی چادر لے لے جس سے آدھا جسم چھپ جائے. اور جب شروع اس کو پردہ کرنا ہے تو جیسی نامحرم آئے گھونگھٹ نکال کے پردہ کر لے. یہ اس کا ہے جو بالکل ماڈرن عورت ہے, اور ہمت کر کے شروع کر دینا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا, آپ بھلے میک اپ کریں کچھ بھی کریں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, لانا تو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے اور جو عورتیں اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں. یہاں سے آپ ورک شاپ اسٹاپ تک گئیں, مجھے تو ایک ہی یاد ہے, اور بے پردہ گئیں آپ, تو اگر 100 مردوں نے دیکھا 100 دفعہ آپ کے اوپر لانت برسی. لانت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. اب آپ کے چہرے پہ لانت کے اثرات ہوں گے کیونکہ آپ نامحرم مردوں کو اپنا چہرہ دکھا رہی ہیں. ہمت کر کے شروع کر دینا چاہیے, ہمت کریں. ہمت سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. صرف ایک کام کر لیں, ہمت کریں, اللہ سے عطا ہمت مانگیں, اللہ مجھے شرعی پردہ کی ہمت دے دے. اور اللہ والوں سے, نیک لوگوں سے دعائیں کروائیں, اپنی نیک جو بچی نیک اور باجیاں ہیں ان سے دعائیں کروائیں کہ آپ دعا کریں کہ مجھے توفیق ہو جائے شرعی پردہ کرنے کی. ایک تو یہ ہو گیا, اور گھر کے اندر نامحرموں سے دیور سے پردہ کرنا ہے. چار بھائی رہتے ہیں, ایک ہی بھابھی گھر کے اندر ہیں, ہمیں بھی بھابھی سے پردہ کرنا ہے, اور ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے. شوہر کے بھائی ہیں ان سے پردہ کرے. کمرے بند نہیں ہوئے بلکہ بڑی چادر لے کے گھر کے کام کاج کرتی رہے. جیسے بھائی نامحرم مرد بھائی آ جائے, دیور آ جائے شوہر کا بھائی, تو گھونگھٹ نکال لے اور اسے بھاری آواز میں کر کے بات کریں گے اگر ضروری کرنی ہو. بلا ضرورت تو گفتگو بھی نہیں کرنی ہے. اور اپنے جو ہے والدہ کے ذریعے اور اپنے بھائی کے ذریعے ان کو کھانا بھجوائیں گے. اس طرح احتیاط انسان کرنا چاہے تو کر, بھلے چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو. صحابہ کرام کے سب بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے. انسان ہمت کرے, ارادہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے مدد فرماتے ہیں. جو تقویٰ سے رہتا ہے سارے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں. اور ایک عورت شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان شریف کے روزے رکھے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا ہو چلی جائے. عورت کے لیے تو بہت ہی آسان ہے اللہ کا ولیہ بننا. آپ کو کوئی لمبے چوڑے وظیفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے. عورتوں کو مجموعہ وظائف پڑھنے کا اور وظیفوں میں وظیفے پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, اور جہاں دیکھا جائے دو چیزوں میں کمی ہے. ایک جو حدیث شریف میں ہے, عزت کی حفاظت نہیں ہوگی, یعنی انٹرنیٹ پہ غلط سائٹ دیکھ رہی ہے تو یہ بھی عزت کی جو ہے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرنا ہے. انٹرنیٹ پہ سائٹ دیکھ رہی ہے, کھڑکی سے گیلری سے جھانک جھانک کے غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں, اور دوسرا عمل شوہر کا خیال نہیں رکھتی. تو آپ کتنے ہی وظیفے پڑھ لیں تو آپ کے اوپر لعنت برس رہی ہے. فرشتے لعنت پر لعنت بھیجتے ہیں. جس کا شوہر ناخوش ہے اس کا اللہ بھی اسے ناخوش ہے. بہشتی دیور کا چوتھا حصہ, عمل کی نیت سے تو پڑھ لیں شوہر سے نباہ کرنے کا طریقہ, پھر اور اس پہ ہائی لائٹر سے نشان لگا لیں کہ جہاں جہاں میری کمی ہے اس پر عمل کروں گی. ساس کو ماں سمجھیں, نندوں کو بہن سمجھیں. یہ دو عمل عورتیں. اور تیسرا عمل ہم سب کے لیے, نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں. گھر سے ارادہ کر کے نکلے نظر خراب نہیں کریں گے. زنا العین نظر, زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی. ایک میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ارادہ کر کے نکلیں. ایک تو یہ ہے کہ بس ارادہ ہی نہیں ہے, بس نظر پڑ رہی ہیں عورتوں میں, ارے ہمارا دل صاف ہے, دل مولوی صاحب نظر پاک ہے, دل پاک ہے, عورتوں میں نظر پڑ رہی ہے. اور ایک ہے ارادہ کر کے جا رہے ہیں, نظر جھکا کے جائے گا. گاڑی چلانے والا کیسے نظر بچائے گا, بائک چلانے والا کیسے نظر بچائے گا, اس کے لیے تو مشورہ کرنا پڑے گا. بائک میں بھی چلاتا ہوں, گاڑی بھی چلاتا ہوں, بہت گاڑیاں چلائی میں نے, حضرت والا کی بھی, بڑے حضرات کی علم و خدمت, مفتیان کرام کی خدمت کی توفیق ہوئی. اور گاڑی چلاتے وقت کراچی جیسے شہر میں کیسے بچیں گے, پوسٹروں سے کیسے بچیں گے, سائن بورڈ سے کیسے بچیں گے, یہ ہمارے حضرات مشورہ کر کے بتائیں گے. ہر چیز تو بیان میں نہیں آتی, مگر ارادہ کر لے انسان تو بچ سکتا ہے. کہ بائک چلا رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ اس اسٹاپ پہ کون سی لڑکی کھڑی ہے, اس اسٹاپ پہ کون سی لڑکی کھڑی ہے, سامنے نظر جھکاتا ہوا جائے. اگر پیچھے کوئی بائک پہ لڑکی بیٹھی ہے, زلفیں کھولی ہوئی اس نے, وہ زلفیں سیاہ, وہ لب و رخسار تمہارے, ہم جن کے سبب ہو گئے بیمار تمہارے, ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے. یہ اثر صاحب کا شعر ہے, شاہین اقبال اثر صاحب کا, جو میرے شیخ فرماتے ہیں شیطان جو ہے فرسٹ فلور دکھاتا ہے اور پھر گراؤنڈ فلور میں داڑھی ٹوپی کے ساتھ دھکیل دیتا ہے. گورے بال دکھا, گورے گال دکھاتا ہے, کالے بال دکھاتا ہے اور گراؤنڈ فلور پہ دھکیل دیتا ہے. ہمت کرنی چاہیے. تو نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں, ارادہ کر کے نکلیں, انشاءاللہ دل میں ایمان کی حلاوت ملے گی. طائف صاحب کا شعر ہے, نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. اور یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں. ان کا شعر ہے, میرا کوئی شعر نہیں ہے, نہ اللہ نہ کرے میری کوئی اشارہ ہے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, اللہ والے چل رہے ہیں, میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. اکیلے چل ہی سکتے کوئی, میرے ایک دو تین دوست ہیں بول رہے تھے لوگ اکیلے چل کیسے رہتے ہیں, میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں بھائی, اکیلے انسان چل کیسے رہے دین پہ؟ کیا نظر کی حفاظت ہے؟ کیا 100% پانچوں وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں؟ کیا 100% زبان کی حفاظت ہے؟ یا 100% اچھے اخلاق ہیں؟ نہیں ہے تو پھر جو جن کے ہیں ان کے ساتھ چلیں, یا جو کوشش کر رہے ہیں. میرے شیخ تو حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دھانا کا یہ فرماتے ہیں, عجیب ان کی توازن ہے, فرماتے ہیں ارے بھائی میں چل رہا ہوں, میں بھی چلنے والوں کی لائن میں ہوں, آپ بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں, ہم بھی سب مل کے ساتھ چلتے ہیں ہم سب اللہ کی محبت میں چلتے ہیں, مشورہ کر کر کے چلتے رہیں گے, دھکا کر کے گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر اکیلے رہیں گے ریور سے بھاگتے رہیں گے, اللہ والے نوح علیہ السلام کی کشتیاں ہیں, ان کی کشتی میں جو بیٹھ جائے گا بچ جائے گا, ورنہ اتنے گمراہ کن ایجنسیاں اتنے فتنے برس رہے ہیں کہ بس لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, یہودیوں سے متاثر ہیں, کافروں سے متاثر ہیں, ٹی وی سے متاثر ہیں, فیس بک سے متاثر ہیں. اور جو اللہ والوں سے بیعت ہو جاتا ہے, اللہ والوں سے بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں, مشورہ بھی کرتا رہتا ہے تو پھر وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اللہ کی نظر پہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں داڑھی ایک مٹھی رکھنی ہے تو مجھے رکھنی ہے ایک مٹھی, ہٹے پاسے ہٹے پاسے ہٹے پاسے, اور داڑھی جو بچوں ہے واجب ہے, اور مونچھیں باریک کر لیں, جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا. مونچھیں میں عزت نہیں ہے, سنت میں عزت ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ شیخ الحدیث کی مونچھیں اتنی باریک تھیں دور سے منڈی بھی نظر آتی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھیں باریک تھیں, تو ہم بھی ان کی طرح باریک کر لیں بھائی, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے, اور ہماری جو وزیر داخلہ ہیں گھر کے اندر وہ بھی خوش ہو جائیں گی بیوی صاحبہ. اب دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. حضرت والا ایک مزاحیہ بات ایسی لطیفے بھی سناتے ہیں, فرماتے ہیں نہ دیکھو کسی کی وائف یعنی بیوی کو ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف, سونے والی دوائی ہے, خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف. یہ حضرت والا, یہ دونوں حضرات سفید داڑھی والے, یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے پرانے پرانے دیکھے ہوئے حضرت والا کو, تو انہیں ہم کیسے وہ جن کا تھرمومیٹر 100,000 بلب والا ہو یہ تو ان کا بڑا پن ہے, یہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی فائدہ ہو رہا ہے مجھے ان سے. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے میرے گھر والوں کو, جتنے دوست احباب آئے ہیں, جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں, ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری بگڑی بنا دے, ہمیں معاف فرما دے, اللہ کے رستے میں نکلے ہیں اس کو قبول فرما لے, دکھاوے سے بچا اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے, ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے, با عمل بنا دیجیے, نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے, شوہر کا حق ادا کرنے والا بنا, جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے ادا فرما, اے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اس مسجد کو قبول فرما, اے اللہ قبول فرما لیجیے اپنی رحمت سے, یہاں سے بڑے بڑے اللہ والے پیدا فرما, اس مدرسے سے بڑی بڑی رابعہ وصیہ پیدا فرمائیے, ایک ایک اینٹ کو قبول فرما لیجیے, یہاں جو تبلیغی مرکز بھائی نے دکھایا اس کو بھی قبول فرما لے اللہ, یہاں سے خوب جماعتیں نکلیں, خوب زبردست یہاں سے کام لے لیجیے, اے اللہ کام آپ لے لیجیے, نام ہمارے چڑھا دیجیے, اے اللہ کسی اللہ والے سے جس سے ہمارا دل ملتا ہو اہل حق میں سے ہو, غلط پیر نہ ہو, سچے انعام یافتہ بندے, یا اللہ ہمیں ان کو پاس بھیج دے, ان کو ہمارے پاس بھیج دے, اور ہمیں ان سے اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے, اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا, حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجیے, باطل کو باطل دکھا, باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجیے, یہاں آنا قبول فرما لیجیے, 16 آنا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, دعائیں تو بہت ساری ہیں, الہی ہم تجھ سے طلب گار تیرے, آپ مل جائیے, آپ ہمارے تو سب ہمارا, اے اللہ آپ ہمیں مل جائیے, ہم اس قابل تو نہیں مگر آپ کریم ہیں, کریم وہ ہے جو نالائکوں پہ رحم کرتا ہے, ہم نے نالائکی کی انتہا کر دی, یا کریم یا کریم یا کریم, آپ اپنے کریم کی انتہا فرما دیجیے, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, اے اللہ فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما, دربار میں حاضر ہے, مسجد میں بیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھ تیرے دربار میں پھیلے ہوئے, اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے, اتنے سفید داڑھی والے آئے ہوئے, اتنے اللہ والے علماء بیٹھے ہوئے, اتنی نیک عورتیں اللہ والی بیٹھی ہوئی ہیں, اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجیے, جیسے آج اللہ کے نام پر یہاں جمع ہیں, قیامت کے دن بھی ہمیں ایسے ہی اکٹھا فرما دیجیے, بلا حساب کتاب دخول اولی جنت میں نصیب فرما, اور اس اللہ والی محبت کے صدقے میں عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں نصیب فرما دیجیے اپنی رحمت سے. میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. موجودہ شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دہن کاتم عالیہ, ان کی زندگی برکت عطا فرما, سفر میں نکلے میں خوب کروڑوں صحت عطا فرما, سفروں قبول فرما اے اللہ, اور حضرت والا کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب, حضرت والا کی بیٹیاں اور حضرت والا کے پوتے پوتیاں اور سارے خاندان والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما, اے اللہ ہمیں با ادب بنا دیجیے, بے ادبی سے بچا لے, علماء کا ادب نصیب فرما, ہماری بیویوں کو شوہروں کا ادب اور عظمت نصیب فرما, ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر رحم کی توفیق عطا فرما, بیوی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, غصہ پینے والا بنا دیجئے, اے اللہ احسان کرنے والا بنا دے, دلوں کو بغض اور کینے سے پاک فرما دے, پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے, اللہ حفاظت فرما دے, بیت المقدس کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے, آپ راضی ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیے, وصلی اللہ علی نبی امی آمین, بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.